czasie w zdobycie środków finansowych na stosowną dotację. Według wiceminister rolnicy powinni też pomyśleć o zrzeszeniu się w grupy, bo to jej zdaniem jedyny pomysł na uzyskanie stabilnych cen i możliwość uzyskania 10-procentowego dofinansowania z Unii Europejskiej. Ale zdaniem prezesa Związku Sadowników Mirosława Maliszewskiego nie ma absolutnie żadnego argumentu za tym, by ceny skupu były w tej chwili tak rażąco niskie. Dzisiaj w Polsce mamy sytuację tragiczną. Wielu rolników nawet już protestuje, wyrażając swoje niezadowolenie. Dzisiaj czarna porzeczka w Polsce jest kupowana w przedziale cenowym między 0,3 a 0,4 zł za kilogram. Wiśnia to cena skupu na poziomie 0,50 do 0,90 zł za kilogram. Musicie Państwo to porównać do tego, co funkcjonuje na rynku detalicznym i chciałbym skonfrontować także z przetworami, bo większość owoców przeznaczamy do przetwórstwa. Mimo zaproszenia do Warszawy, protestujący w Kuskach rolnicy i sadownicy zapowiadają, że blokada krajowej 19 potrwa do jutra do 20 i dodają, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, protest przedłużą. Krakowski rynek główny pęka od upałów. Na płycie pojawiły się wybrzuszenia granitowej kostki o szerokości nawet kilku metrów. Potwierdza to Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. O ile wydaje się to mało prawdopodobne, tak jednak jest, że od promieni słonecznych, od nagrzania się również kamień zwiększa swoją objętość. Te siły, które działają na kostki, powodują wybrzuszenie. Rzadko zdarza się, że kostka kruszeje. Według urzędników wybrzuszenia się pojawiają, bo wykonawca zrobił zbyt małe szczeliny. Większe ich zdaniem pozwoliłyby rozszerzać się kostkom w czasie upałów. Nawierzchnia krakowskiego rynku była wymieniana 8 lat temu. Gwarancja skończyła się po 2 latach od zakończenia prac. Koszty naprawy będzie więc musiało pokryć miasto, a chodzi o około 18 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Kraków pęka w szwach od turystów, od upałów. Jeśli chodzi o pogodę, skoro już przy tym jesteśmy, to uwaga, w nocy najwięcej chmur na południu kraju i tam będzie padało i będzie grzmiało najintensywniej w górach. Poza tym chmury, ale takie niegroźne, od 14 stopni na Podlasiu, 16 nad morzem, 18 w centrum i także miejscami na południu, do 20 na krańcach południowo-zachodnich. Jutro chmury, deszcz i burze na południowym wschodzie, a w pozostałych regionach zdecydowanie więcej słońca niż chmur i co ważne, będzie sucho. Tylko na Pomorzu i po południu miejscami wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz lub także burza. No i teraz jeszcze totolotek, jeśli chodzi o temperatury. Wylosowano Zieloną Górę. Tam znów najcieplej 30 stopni, najchłodniej 24 w Gdańsku i Krakowie. Deszcze i burze w najbliższych dniach będą towarzyszyć mieszkańcom południowo-wschodniej Polski co najmniej do soboty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat Nikon D5200 z obiektywem 18-105 VR z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 24 megapikseli za jedyne 2599 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je. Się wstrąga, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Samsung 3D LED 48 cali, 400 Hz, 4-rdzeniowy procesor, sterowanie głosem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł, a dostaniesz aż 250 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwszy raz powiem to z głowy. Pierwszy raz powiem tylko raz.

Ray Davies i Bill Corgan. No, ten drugi troszkę jako postscriptum do tego, co w południe. Nie wybaczyłbym sobie. 14,5 minuty po godzinie 18. To był świetny utwór do tego, żeby zacząć biegać. A tak naprawdę każdy wiek jest dobry, aby zacząć to robić. Teraz mamy wiek 21, przypominam. Reportaż w Trójce. Pani Barbara za to postanowiła zacząć biegać, gdy miała 52 lata i już po półrocznym treningu wystartowała w swoim pierwszym maratonie. Teraz biega regularnie. I zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanego Kobieta w biegu. Tędy pani też biega? Tak. Zawsze tutaj wzdłuż plaży morze szumi, a ja biegnę. I to jest fantastyczne uczucie. Czasami słyszę od znajomych, a wciąż tą samą trasą, a czy nie jest nudne? Nie jest nudne, bo morze jest każdego dnia inne i niebo też jest inne. Wie pani, że ja tu się kąpię zimą? Morsem? Pani jest? Foczką. Nie należy do klubu, tylko kiedyś taki kolega mnie namówił, mówi, kąpiesz się? Ja mówię, nie. A on mówi, no a czemu? Ja mówię, no nigdy nie myślałam o tym, żeby się kąpać. A on mówi, no to co? No, no ja się kąpię. No co, umówimy się? No tak, kiedy? Jutro. No to już nie było wyjścia. To się umówiła. No i wyszłam do wody. Zimą, jak był śnieg na plaży, a z brzegu była taka niewielka kra, wyszłam. I to jest fantastyczne, bo biegnę z Gdyni do Sopot, wracam, jestem już rozgrzana, spocona. Wtedy rozbieram się, no i do wody. I wejdę do połowy, takie od razu zanurzenie i popływam. Jak już tak nic nie czuję, to wychodzę. To jest takie 3-4 minuty, nie więcej. Taki człowiek jest rześki, taki pełen energii. I ubieram się z powrotem i biegnę do domu. Przychodzę do domu, wchodzę do ciepłej wody, wtedy dopiero zupełnie odtajam i wraca normalna ciepłota ciała. Ile to już jest lat? To już jest 12 lat. Zaczęłam biegać po 50, mając 52 lata. To był mój pierwszy maraton. No i tak się potoczyło. Co roku, czasem dwa, czasem trzy maratony. Zaczęłam tak analizować, dlaczego mnie tak pociągnęło to bieganie. Pamiętam, że w podstawowej szkole myśmy mieli bardzo dużo sportu. Było bieganie, pamiętam, na 60 metrów, na 100 metrów i zawsze tak bardzo chciałam zwyciężyć i nie mogłam zrozumieć, dlaczego są lepsze ode mnie. Miałam trójkę braci, więc myśmy zawsze spędzali czas na powietrzu. To przecież były zupełnie inne czasy, kiedy tych zajęć takich poza obowiązkowych było mniej. To wszystko myśmy sobie sami organizowali. Takie właśnie tam ściganie się na rowerze, był jeden rower i kolejka do roweru, żeby sobie zrobić rundę rowerem. Albo granie w palanta, w pasikonika. Wszystko były gry ruchowe i najczęściej na powietrzu. A potem jak już pojawiły się dzieci, no to tak samo. Mamo, chodź na sanki, chodź na narty, a na łyżwy, a w tenisa pojechać, pograć, na żaglówki. Razem, bo mąż akurat miał takie zajęcie, że nie było go w domu, bo pływał jako oficer na statkach handlowych. A ja po prostu byłam z dziećmi, musiałam się nimi zajmować i wypełniać im czas. Ja się urodziłam w Krotoszynie. Potem pojechałam do szkoły do Szczecina, czyli nad morze. No a potem już za mężem do Trójmiasta. Najpierw był w Sopot, a potem w Gdyni. Jestem tak zwaną pyrą poznańską z urodzenia, ale mieszkam od ponad 30 lat nad morzem. Mogę powiedzieć, że ja już jestem stąd. Bieganie zaczęło się od tego, że po drugim dziecku miałam troszeczkę więcej wagi. Ja nigdy nie byłam gruba, ale takich miałam parę kilogramów, które mi po prostu przeszkadzały. Córka studiowała na OWF-ie. Mówi, mamo, mówi, no, najlepszy sposób to zacząć biegać, bo próbowałyśmy ćwiczyć przy kasecie, przy telewizji. To jest zbyt nudne, więc no, zaczęłam biegać. Najpierw takie krótkie wybiegania bez odpowiedniego sprzętu, tylko po prostu jakieś tam wygodne buty. butki do biegania i koszulka. Biegałam zawsze właściwie nad morzem, plażą z Gdyni do Sopotu i z powrotem. I kiedyś spotkałam pana na plaży, który mówi, no, że mam dobry styl biegania i tempo takie. I pytał się, czy biorę udział w jakichś imprezach. Mówię, że nie, po prostu biegam dla siebie. A mówię, warto spróbować. No i tak mnie namówił. I to był właśnie po pół roku biegania pierwszy maraton w Poznaniu. Tak bardzo chciałam przebiec, że dwa tygodnie przed to nie umiałam o niczym innym myśleć. Może, no, właściwie nie powiedział, że jest przeciwny, a przyjął po prostu, że no, skoro chcę, to mogę spróbować. Sama pojechałam, bo wtedy córka była w Stanach. To była nieprzespana noc. Ja patrzyłam na zegarek i tylko liczyłam mijane godziny i patrzę, robi się świt. I wtedy zadzwoniłam do córki i mówię, że no, całą noc nie spałam i nie wiem, czy dam radę. A ona do mnie mówi, matka, mówi, co ty się martwisz, mówi, dasz radę. I takim tonem, takim trochę, może nie karcącym, ale takim właściwie podtrzymującym na duchu, no, że no co takiego, no przecież przebiegłam. Biegniesz. To mi tak wzmocniło. Myślę sobie, no faktycznie, no jak ona tak sądzi, to chyba dam radę. Przez całe 5 godzin ulewny deszcz, przeraźliwe zimno. Nie było to specjalnie takie uciążliwe, bo wszystkie myśli skupiały się wokół tego, żeby zdążyć, bo był limit czasu, 5 godzin, więc żeby po prostu zdążyć i żeby przebiec ten maraton. No i tak się stało. Przebiegłam go w czasie 4 godziny 46 minut. I doznałam takiej euforii, że do dzisiaj mam w głowie, mam w pamięci ten moment, kiedy ja uniosłam ręce do góry i krzyknęłam, zrobiłam to. Dokonałam rzeczy wielkiej. Dla siebie samej uważałam, że dokonałam rzeczy wielkiej. Może entuzjazm dopiero przyszedł później, jak zaczęłam biegać w tych biegach ulicznych. Pełna akceptacja była. Opiekował się i ręczniczek, i herbatka, i przebrać się, żeby wszystko było jak należy. Był dumny, bo wiele osób, które rozmawiały ze mną, mówiły, że a mąż mówił, no to znaczy, że pochwalił się. No a potem już po tym pierwszym maratonie był następny i to właśnie też z inspiracji znajomych, którzy wybierali się do Monako. Pojechaliśmy samochodem 2000 kilometrów, 3 kierowców na zmianę non-stop, no i dojechaliśmy do tego pięknego miejsca, do tego raju na ziemi. A najważniejsze, że koniec maratonu był na pięknym stadionie. Ten stadion mnie tak zainspirował, że myślę sobie, muszę tam być. To był drugi mój maraton, miesiąc po tym pierwszym i doznałam wtedy kontuzji, coś mi się z kolanem stało i na pół metku służby medyczne chciały mnie zdjąć i powiedziały, że nie powinnam dalej biec. Powiedziałam, nie, teraz to ja już na kolanach dobiegnę. No i dobiegłam, taka utykająca z bólem w kolanie. I potem postanowiłam, że trzeba coś z tym zrobić. Zrobiłam taki tam zabieg artroskopii na kolanie. Wszystko skończyło się dobrze. W międzyczasie zaczęłam pracować, żeby mieć jakiś dodatkowy dochód. To była taka już zupełna samodzielność, czyli moja pasja, moje pieniądze, no i wyjazd w świat. Mąż zwiedzał cały świat pływając przez 30 lat. No a ja zaczęłam świat zwiedzać biegając maratony, bo po tych dwóch pierwszych przyszły przecież następne. Najpierw Europa. Wszystkie te najważniejsze, Berlin, Paryż, Helsinki, Sztokholm, Frankfurt, Londyn, a potem był skok za ocean, bo biegając tutaj kiedyś w Sopocie, dobiegłam do mola i pani, która akurat szła, mówiła, czy może ze mną pobiec, no i zapytała, jak często biegam, no trochę porozmawiałyśmy, dała wizytówkę. Ja dopiero jak do domu przybiegłam, zobaczyłam, że pani mieszka w Toronto. No i potem nawiązałyśmy kontakt poprzez internet, wymieniałyśmy się listami i zaprosiła, przyjedź do Toronto, mówi, tutaj też jest maraton. A pomyślałam, jak już jestem tak daleko za oceanem, to może by Nowy Jork. No i tak zakiełkowało, że za jednym razem 2 maratony. Dzisiaj cały świat jest w internecie, w komputerze, więc cokolwiek chce się człowiek dowiedzieć, to patrzy w komputer, no i szuka. czasami usłyszy się nazwisko jakiejś osoby biegającej, przeczytam, że jest takie miejsce i chcę tam być. Szukam połączenia lotniczego, gdzie zanocować. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam się utworzy taki łańcuszek, a wiesz, tam mam kogoś znajomego, dostaję jakiś adres, jakiś telefon, no i na tej zasadzie mogę gdzieś zamieszkać. Jak już się uprawia taki sport, to chce się jeszcze i nigdy dosyć. I zawsze po każdym maratonie myślę sobie, no następny będzie pewnie lepszy. No jeden ultramaraton, z czego też jestem bardzo dumna. Bieg w Kapsztat na końcu Afryki. Piękny bieg, trudny, bo 56 kilometrów. I euforia była też nieziemska. 56 kilometrów, dałam radę. Wspaniały wyjazd. Piękna, zielona Afryka. Przylądek dobrej nadziei miałam sposobność zwiedzić. No i doznać takiego spełnienia. Teraz idziemy. Wolę się nie produkować w bieganiu, bo mogłabym nie nagrać audycji. Ale jakbyśmy się ścigały, no to wtedy już nie ręczę, że zdąży pani za mną, bo jednak 12 lat wybiegania to daje troszeczkę tego powera, tej szybkości, wytrzymałości. Po maratonie to potrzebuję 3-4 dni, żeby odpocząć, bo jednak tak, mięśnie są zmęczone. Po 3-4 dniach już wracam do normalnych treningów, do normalnych biegów. Prawie że codziennie biegnę 12-16 kilometrów, no w zależności jak mam czas i ochotę, bo to też różnie jest z dyspozycją. Sama sobie właściwie narzucam, że no dzisiaj jest dobrze, a czasem jest tak, że po prostu spotykam kolegów czy jakieś biegające znajome. Jak na przykład biegnę z mężczyznami, wiadomo, że oni mają większe tempo, no więc to jest taki trochę silniejszy trening, ale to jest dobre. Z całą świadomością biegnę i myślę sobie, jak tu jest pięknie, za każdym razem, jak to dobrze, że ja mogę biec, że ja się ruszam, że to jest wszystko taki kapitał na przyszłość, bo poprzez to bieganie ja mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że w wieku 64 lat jestem zdrowa, mnie nic nie dolega. Ja nawet jak czasami rozmawiam, jak ktoś tam mówi, że jak to, nic ci nie boli, nic ci nie, na nic nie chorujesz, do lekarza nie idziesz, no nie idę. I czasami aż tak trochę wstyd powiedzieć, no nic mi nie jest. Ta społeczność biegająca to są tacy normalni ludzie, tacy bezpośredni, kontaktowi. I tacy patrzący właściwie, no chyba tak jak ja, pozytywnie na świat i z takim optymizmem. Więc no coś nas łączy i to powoduje, że łatwo nawiązujemy kontakty i te znajomości no w jakiś tam sposób się utrzymują, bo jest teraz ta możliwość połączenia przez internet, więc zawsze można kliknąć i zapytać, a gdzie teraz? Gdzie następnym razem? Ja lubię po prostu podróże. Dla mnie podróże nie są uciążliwością. Ja nie narzekam na trudy podróży. Ja po prostu lubię podróżować. Dla mnie tylko sygnał, jedziemy, 5 minut pakuję się i jadę. Mam już tych kontynentów przebiegniętych 6. Został mi jeszcze jeden kontynent, Antarktyda. W związku z tym zaczęłam śledzić, a czy można by jeszcze na Antarktydę. No i faktycznie jest maraton na Antarktydzie. 3 lata musiałam czekać, bo ilość osób, która może brać udział w tym biegu jest ograniczona, w związku z tym, że jednocześnie może przebywać 100 osób w jednym czasie na Antarktydzie. Więc po 3 latach dostałam informację, że w 2015 mogę wystartować. Więc zarejestrowałam się, no i prawdopodobnie, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłym roku, w marcu, pobiegnę maraton na Antarktydzie i w ten sposób zamknę pętlę 7 kontynentów. A przy okazji jeszcze te fale. Troszkę denerwujące dla tych, którzy bez urlopu, no ale trudno. Barbara Włoch-Wiszniowska, bohaterka tego reportażu, niedawno wróciła z kolejnego maratonu. Tym razem biegała nocą w Alpach Szwajcarskich. A była dziś bohaterką reportażu Grażyny Wielowiejskiej, zatytułowanego Kobieta w biegu.

could afford your stupid charm, your stupid voice. Russian Red. Aktywna dziś południowa Polska. Tak patrzę po Państwa SMS-ach i e-mailach. Nawet w Wilkowicach nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie. No cóż, no taki dzień być może. Za 23 minuty godzina 19. Na wyciągnięcie ręki. Tak jak powiedziałem, tydzień temu mówiliśmy o bezdomnych we Francji, dziś o tym, jak z tym problemem radzimy sobie w Polsce. W tej chwili testowane są nowe standardy pomocy osobom bezdomnym. W projekcie uczestniczy m.in. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Pracy jest dużo, mówi prezes Anna Machalica. Na ogół człowiek bezdomny to jest człowiek samotny. Cała ta nasza praca prowadzi do tego, by człowiek pozbył się tego bagażu samotności, odbudował na nowo więzi społeczne, zdobył przyjaciół, kolegów. Nasze stowarzyszenie realizuje projekt domu rotacyjnego, który jest schroniskiem, hostelem dla panów bezdomnych do 35 roku życia. Aleksandra Śliwa, doradca zawodowy. Pomagam panom w znalezieniu pracy. Przeprowadzam konsultacje indywidualne, w trakcie których planujemy drogę zawodową. Większość panów do tej pory nie pracowała legalnie, więc mają bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Nie mają kwalifikacji zawodowych, dlatego staramy się przede wszystkim zacząć od zorganizowania szkoleń. Tutaj też współpracujemy z Urzędem Pracy, gdzie organizujemy szkolenia w trybie indywidualnym, a także staże zawodowe. Mam 37 lat, jestem mieszkańcem domu R tutaj w stowarzyszeniu. No, sytuacja mnie do tego zmusiła, żeby nie być na ulicy, no to przyszedłem tutaj i pomogli mi. Miałam okazję obserwować osoby bezdomne, które trafiają do naszego domu rotacyjnego. Katarzyna Wilczyńska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Są też przypadki osób, które zaczynają myśleć poważnie o swojej rodzinie. Więzi rodzinne, które dotychczas były przerwane, powoli zaczynają się odbudowywać. Nie chcemy robić czegoś za nich. Nie idziemy za rączkę, tylko też uczymy ich samodzielności, żeby potrafili się też potem odnaleźć sami na rynku pracy. Jeśli do mnie takie osoby przychodzą i mówią, że nie ma wyjścia z sytuacji, to mówię, że nieprawda to jest. Sławomir Kamela, wiceprezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Ja byłem wykluczony, bezdomny przez prawie 8 lat. I udało się, ale cały czas wierzyłem, że się uda. Też świadczymy daleko idącą pomoc doradczą w najdrobniejszych sprawach życiowych, które często urastają do gigantycznych problemów, tak jak na przykład zadłużenie, problemy z wymiarem sprawiedliwości. W najbliższym czasie rozpoczynamy nowy projekt, który jest adresowany do osób bezdomnych przebywających na ulicy, a zwłaszcza w przestrzeni naszych warszawskich dworców. Osoby bezdomne otrzymają od nas przede wszystkim informacje, gdzie szukać pomocy. Otrzymają też i wsparcie materialne. Jeżeli tylko ktoś będzie chciał albo nam się uda zmotywować do podjęcia działań prowadzących do wyjścia z bezdomności, no to też będzie mógł na nas liczyć. Tutaj z porad agencji zatrudnienia może skorzystać każdy. Przychodzą też osoby, które nie są objęte projektem. Gotujemy dla osób bezdomnych, jak i zarówno dla naszych mieszkańców, którzy są bezdomni i mieszkają w domu rotacyjnym. Barbara Wrońska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Śniadania są dla mieszkańców z domu rotacyjnego. Obiady są dla wszystkich. Dzisiaj jest zupa kalafiorowa i paski ziemniaczane, kompot do tego. Wszyscy z domu rotacyjnego przychodzą, panowie pomagają, przygotowują do posiłku, obierają warzywa. To, co trzeba zrobić, panowie muszą też robić. Tutaj jest tak, że praktycznie wszystko załatwiłem. Teraz od półtora miesiąca cały czas chodzę do dentysty. Mam też tutaj staż, załatwili mi, także też jakieś tam pieniądze, taki dochód mam taki dla siebie i od razu płacę za pobyt w ośrodku. A staż gdzie pan odbywa? Tutaj na kuchni. Może jakaś praca dojdzie czy coś, także wtedy będę odkładał, żeby na przykład wynająć. Jak już troszeczkę z nami popracują i wychodzą stąd, to są po prostu zadowoleni, a mnie się serce raduje, że tacy wyszli stąd. W Warszawie na pewno powinniśmy utworzyć centrum kryzysowe, takie, które zapewni natychmiastową pomoc i możliwość umycia się, Warszawie nie ma łaźni publicznych, to skutkuje chorobami skórnymi i też innymi. Takie centrum kryzysowe w wielu stolicach Europy działa. U nas w Warszawie niestety nie. My zabiegamy o to, żeby takie centrum utworzyć. Teraz wśród nas jest największa liczba osób bezdomnych. Tak jak my szacujemy w wyniku prowadzonych patroli, w okresie zimowym w przestrzeni publicznej przybywa około 1500 osób, to teraz według naszego rozeznania co najmniej 3000 na ulicach warszawskich i różnych miejscach, na działkach, w pustostanach. Co najmniej 3000, jeśli nie więcej. Ja podam jeszcze stronę stowarzyszenia www.otwartedrzwi.pl. A tę relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. To jest audycja popołudniowa w Trójce. Centralna Polska też słucha, pisze pani Agata z Łodzi. No, Łódź jak serce organizmu. A to jak gitara Jimmy'ego Page'a. No i tu się nie pomyliłem. Led Zeppelin. Kto zaczynał słuchanie Zeppelinów od trzeciego albumu? I only find it slips away to gray. And hours they bring me pain. Tangerine, living reflection from a dream. I was her love. To be, does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Gitarzyści to świetnie wiedzą, a ci, którzy nie grają na gitarze, to możemy im powiedzieć. To był taki efekt gitarowy nazwany wała. No i to było świetnie słychać, bo rzeczywiście wow w celówce Jimmy'ego znakomicie brzmiało. No ale teraz będzie o ekonomii i nic o mandarynkach. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Nie będzie o mandarynkach, nie będzie też o kokosach, bo będziemy mówić o pierwszym bankructwie Skoku w Polsce. Klienci spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wspólnota mają problem, bo od piątku wypłaty pieniędzy skąd są zamrożone. Kasa była w tak złej sytuacji, że Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się złożyć wniosek o upadłość tego skoku. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy inne skoki może czekać podobny los. Wcześniej jednak rzut oka na notowania. Ropa dziś w górę o kilkadziesiąt centów. W tej chwili 102 dolary za baryłkę. Mówię to nie bez powodu, ponieważ ceny ropy zazwyczaj rosną, kiedy rodzi się niepewność natury militarnej gdzieś na świecie. Zwłaszcza tam, gdzie produkuje się ropę naftową. Jeżeli chodzi o giełdy, tam spadki. WIG20 dziś stracił 0,15%, 0,41%, 0,43% traci w tej chwili S&P 500, to indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych. Złoty zaś umocnił się wieczorem do porannych poziomów. Euro kosztuje 4,40. 14, dolar 3 złote 6 groszy, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,41. A gościem Trójki jest Monika Sajewicz, dziennikarka bankowa Rzeczpospolitej. Dobry wieczór. Dobry witam. Wieczór. Działająca na Pomorzu i nie tylko na Pomorzu, bo ten obszar jest trochę większy. Skok Wspólnota jest bankrutem i to jest pierwszy skok, który ogłasza upadłość. Mnóstwo klientów ma Skok Wspólnota, ponad 100 tysięcy, 850 milionów złotych depozytów. Wygląda na to, że jest to poważne bankructwo i trochę test dla całego systemu. Czy tak to można rozpatrywać, że ta upadłość Skoku będzie kontrolowana i sprawdzana dokładnie przez nadzór, czy to się da przeprowadzić? Tak, i wszystko wskazuje na to, że da się przeprowadzić. Tak jak pan zauważył, Skok Wspólnota to duża kasa i rzeczywiście jedna z większych w systemie. I co najważniejsze, była to jedna z czterech kas, o której było wiadomo, że znajduje się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W kasie był już w ubiegłym roku wprowadzony zarządca komisaryczny. No i w zasadzie było wiadomo, że uratować tę kasę będzie ciężko, między innymi ze względu na jej wielkość i na jakby ciężar gatunkowy problemów. Za dużo trzeba by było zaoszczędzić czy wycisnąć z tej kasy, żeby przywrócić ją do stanu zdrowego. Tak, samodzielna naprawa w przypadku tej kasy była wykluczona. Po prostu skala problemów była za duża. No, drugi taki krok, który się bierze pod uwagę przy tego typu problemach, to jest naprawa przez przejęcie przez inny zdrowy podmiot. Natomiast za chwilę o tym porozmawiamy, ponieważ właśnie Komisja Nadzoru Finansowego bardzo chce, żeby zdrowe instytucje przejmowały te chore i jakoś to naprawiały, ale nie za bardzo są chętni. Pytanie raczej o to, co stanie się z klientami. To znaczy, zgodnie ze zmianami w prawie, które jakiś czas temu zostały wprowadzone, wszystkie depozyty będzie pokrywał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale jak to będzie się technicznie odbywało, bo pewnie klienci Skoku Wspólnota chcieliby mieć pieniądze już w tej chwili i natychmiast i pewnie bardzo się niepokoją o swoje pieniądze. Znaczy, tutaj powodów do niepokoju z tego punktu widzenia w zasadzie nie ma, bo po pierwsze te depozyty są gwarantowane na takich samych zasadach jak banki, więc to jest równowartość 100 tysięcy euro, czyli około 414 tysięcy złotych, więc one będą pokrywane w całości. Po drugie, co bardzo ważne, te pieniądze zostaną klientom wypłacone bardzo szybko. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na to maksymalnie 20 dni, ale z tego, co wiadomo, chce to zrobić dużo szybciej. Ta procedura już trwa. W tej chwili jest sporządzana lista klientów, deponentów i w najbliższych dniach, na pewno w tym tygodniu, powinna zostać wybrana instytucja, która zajmie się wypłatą tych depozytów. Chodzi o to, żeby ona była dopasowana między innymi pod kątem sieci placówek umiejscowionych mniej więcej na tym terenie, gdzie działała kasa. Więc te pieniądze zostaną uruchomione bardzo szybko. Druga ważna rzecz to taka, że klienci w zasadzie nie muszą nic robić specjalnego, czyli nie muszą się wcześniej zgłaszać. Ta lista deponentów zostanie przygotowana. Potem, kiedy już te wypłaty zostaną uruchomione, wystarczy się zgłosić z dowodem osobistym i pieniądze mogą zostać wypłacone bądź w gotówce, bądź przelewem na wskazane konto. Więc jakby w tym kontekście warto uspokoić te osoby, że pieniądze nie przepadną, zostaną wypłacone szybko. To będzie też bardzo duży test również dla instytucji takich jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, żeby pokazały, jak w sytuacji, no powiedzmy sobie, takiego małego, średniego kryzysu, no bo jednak 100 tysięcy osób robi wrażenie, jeżeli chodzi o członków kasy spółdzielczej Wspólnota. Co z innymi skokami? Ponieważ mówi się o tym i Komisja Nadzoru otwarcie to przyznaje, że postępowania naprawcze trwają w większości, w przytłaczającej większości kas. W części części jest zarząd komisaryczny. Czy ta historia... W ponad 20 kasach jest też prowadzone postępowanie w sprawie ewentualnego wprowadzenia zarządcy komisarycznego. A tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, w 4 kasach ten zarządca komisaryczny już 4 razem z tą kasą wspólnota jest, został już wcześniej wprowadzony. I coraz głośniej się mówi o kasie z Rumi imienia świętego Jana Skent. Czy jeżeli na przykład dobrze pójdzie, że tak powiem, upadłość skoku wspólnota, to inne kasy też będą powtarzały ten model? Myślę, że to jakby nie w tych perspektywach. Tutaj decydujące będzie to, jaka jest skala problemu danej kasy i jaka jest skala samej kasy, czyli liczba klientów i depozytów i wartości. Może być tak, że kasy będą się wzajemnie przejmowały, tak? Albo jakieś banki może być, będą je tak, ale kasy bądź banki. To jest, może być tak, że w przypadku mniejszej kasy o mniejszej skali problemu będzie łatwiej znaleźć taką instytucję, która będzie w stanie ją, będzie chciała i będzie w stanie ją przejąć, będzie miała do tego warunki. No także celem jest jakby długotrwałe zapewnienie bezpieczeństwa depozytów. Więc ja bym nie wykluczała, że w przypadku innych kas mogą zostać zastosowane inne, łagodniejsze środki, czyli że to nie każda kasa, która się znajduje w tej chwili w takim stadium właśnie przeprowadzonym zarządcy komisarycznym, no, jej losy nie są przesądzone, tak? Czyli ta upadłość w skok wspólnota to była upadłość, co zresztą nadzór podkreślał, że tam problem był największy i ta kasa znajdowała się w najtrudniejszej sytuacji też i finansowej, i kapitałowej, i dodatkowo bardzo skomplikowanej, bo tam były dosyć trudne, niekorzystne, wieloletnie umowy podpisane, więc to byłoby problematyczne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. I myślę, że to był jeden z argumentów, które jednak zdecydowały za tym, że tej kasy nie da się uratować przez przejęcie przez inny podmiot. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Monika Sajewicz, dziennikarka Rzeczpospolitej, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie. Yes, it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your hover days are just what rock and roll's about. Best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone out the ground. Yes, you were wrong. Yeah, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh no. A ring of fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle. beat, I'll tell the world is gone. Za 4 minuty godzina 19, no to jest pora, żeby rozwiązać konkurs na OFF. Dwa karnety dwuosobowe. Jeden trafi do pana Marka z Wrocławia, który napisał na pytanie, kto największą gwiazdą OFF festiwalu do tej pory. I ja, bo gdyby nie ja i mi podobni, to festiwal nie miałby racji bytu. Statystyczny Kowalski. No i jeszcze jeden SMS z Krakowa od pana Grzegorza. Na pytanie o gwiazdy napisał: my gwiazdy, za bramkami, bez biletów, na przeróżnych drabinkach odgrodzonego nieszczelnie placu zabaw, w deszczach, upałach, blasku fleszy, ciekawskich festiwalowiczów. Było to 2 lata temu. No i tu chodziło o koncert m.in. Ariela Pinka. Też musieli się dziś pojawić. No i mamy komplet już zaliczony. Uff, to grupa Hej oczywiście, a kolejna szansa na OFF Karnet już jutro. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. 19 na zegarze, to jest program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke. Powoli kończymy audycję popołudniową, ale czas teraz na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Separatyści deklarują, że oddadzą malezyjskim śledczym czarne skrzynki samolotu zestrzelonego na wschodzie Ukrainy. Pociąg z ciałami ofiar jedzie do Charkowa. Prokuratura wniosek złożyła, a sąd się do niego przychylił. Drogowy pirat, który szalał po centrum Sopotu, aresztowany na 3 miesiące. W zastraszającym tempie rośnie liczba ofiar w strefie Gazy. Izraelskie wojsko ostrzelało tam jeden ze szpitali. Jeszcze dziś prorosyjscy separatyści ze wschodniej Ukrainy przekażą malezyjskim śledczym czarne skrzynki zestrzelonego w obwodzie donieckim samolotu. Poinformował o tym premier Malezji Mohamed Najib bin Abdul Razak i dodał, że z przywódcą separatystów porozumiał się także w sprawie umożliwienia śledczym bezpiecznego dostępu do miejsca katastrofy. Separatyści zgodzili się też, by pociąg z ciałami ofiar opuścił stację w mieście Torres i, jak informują ukraińskie władze, skład ruszył do Charkowa. Stamtąd szczątki pasażerów i załogi mają trafić do Amsterdamu, gdzie będzie prowadzone śledztwo w sprawie katastrofy. Minister Wołodymyr Grojsman, który kieruje Międzyrządową Komisją do Spraw Badania Przyczyn Katastrofy, powiedział, że strażacy i ratownicy zakończyli pracę na miejscu tragedii. Wszystkie ciała trafiły do wagonów chłodni. Na pokładzie zestrzelonego przez wspieranych przez Moskwę terrorystów samolotu było 298 osób, większość pasażerów, 192 osoby to obywatele Holandii. Ukraiński rząd podjął decyzję o tym, że wszystkie ciała trafią do Holandii, gdzie jest nowoczesne laboratorium pozwalające na przeprowadzenie dokładnej sekcji zwłok. Na ciałach mogą być ślady, które potwierdzą najbardziej prawdopodobną hipotezę, że samolot został zestrzelony przez separatystów z dostarczonego przez Rosjan systemu Buk-M. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kierowca, który w sobotę wjechał na deptak w centrum Sopotu i tamtejsze molo, aresztowany. Śledczy postawili 32-letniemu Michałowi L. z Redy zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące, czego domagali się śledczy. Prokurator Agnieszka Gorczyńska wyjaśnia, dlaczego musi być izolowany. Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony wysoką karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wysokie zagrożenie karne implikuje taką hipotezę, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie karne. Jest bardzo duża liczba osób pokrzywdzonych. To wszystko może spowodować w konsekwencji, że postępowanie przygotowawcze, które jest dopiero w fazie wstępnej i należy wykonać jeszcze wiele czynności procesowych, może być przez podejrzanego utrudniane. Jeśli okaże się, że kierowca był pod wpływem narkotyków, będzie mu groziło nie 10, a 15 lat więzienia. Jak podała dziś prokuratura, ranił w sumie 23 osoby. Śledczy potwierdzili, że Michał L. leczył się psychiatrycznie, dlatego muszą go przebadać biegli. 550 ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej i 18 po stronie Izraela. W zastraszającym tempie rośnie bilans starć w Strefie Gazy. Dziś izraelskie wojsko ostrzelało tam jeden ze szpitali. W Gazie jest nasz specjalny wysłannik. Palestyńczycy twierdzą, że wystrzelony z czołgu pocisk trafił w trzecie piętro szpitala Al-Aqsa w oddział intensywnej terapii. Inne pociski spadły w pobliżu szpitala. Palestyńczycy proszą teraz Czerwony Półksiężyc, żeby pomógł im ewakuować rannych. Po południu Izrael znów wznowił ostrzał dzielnicy Szedżaija. Co kilka minut słychać serię wybuchów. To właśnie tam w nocy z soboty na niedzielę doszło do najbardziej krwawego ataku izraelskich sił. Palestyńscy lekarze, do których wciąż przywożeni są ranni, mówią, że mieszkańcom nie miał kto pomóc. They not allowing the ambulances. Nie pozwolono wjechać karetkom.